السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، watukufu wa Islam, kama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwelekee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tunaendelea na risala usulu da'wati salafia ambayo imeandikwa na Dr. Abdussalam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim ambaye tumesoma jana mukaddima wake na kasoma tarjama yake kwa ufupi, na tumeanza katika mukaddima kwa kueleza sababu zilizomfanya aandike risala hii ambapo jambo la kwanza au sababu ya kwanza aliitaja kwamba ni yale aliyoyaona yeye na wengine pia waliyaona na wanaendelea kuyaona, unako jambo la baadhi ya makundi ya Kiislamu yaliyokuwa mbali na manhaji salafi kujinasibisha na manhaji hii iliyotukufu na iliyotahir. Hilo ni jambo la kwanza, akaona aelezee misingi ya da'watu salafia ili kufafanua hali za hawa watu. Lakini jambo la pili ni yale ambayo yaliyofanywa au yaliyosimamiwa na haya makundi au baadhi yao katika kujihusisha na baadhi ya Ahlusunna wal Jamaa ili waweze kutekeleza malengo yao maalumu ya kupotosha Uislamu na kuwadanganya Ahlusunna wal Jamaa manhaji iliyokuwa sahihi, maana kuwapa shubha kulingana na kile ambacho wanachokilingania. Na mwisho akawa amewataja baadhi ya watu waliopinda, akataja kikundi cha Ikhwanu al-Muslimun ambacho kilifanya juhudi kubwa kujiingiza kwa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh zama hizo, na wakawa wajitahidi kuonyesha kwamba wao wana support na kuunga juhudi ya dawa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh. Wakawa wamejaribu kufanya kazi ya kudhihirisha juhudi za Sheikh katika kadhia mbalimbali, na hasatan katika ile masala au kadhia ya al-hakimia, la hakima illa Allah wala hukuma illa lillah. Wao kiangalia ni kama vile wamekusudia batil kwa mgongo wa haki, ambapo Sheikh asema ukiangalia manhaji ya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim na hasatan kupitia vitabu alivyo viandika, unakuta manhaj ya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh iko mbali kabisa na manhaji ya watu hawa. Kwa hiyo kawa ameonelea aiweke wazi misingi hii ili kuweka ulinzi katika manhaj kulingana na hawa maadui wa manhaj, wasije wakaingia katika mlango huo na kukutosha. Leo tunaendelea na maneno yake faliposema, wahadhihi al-usul allati sawfa adhkuruha muttafaqun alaiha baina du'ati al-manhaj as-salafi qaliman haditha. Misingi hii ambayo nitaitaja wameafikiana du'ati al-manhaj as-salafi, walinganizi wa manhaj ya salaf, qadiman wa haditha, zamani, yani tangu zamani na sasa hivi, maana wanaochuoni na walinganizi wa manhaj huko zamani na sasa hivi. Kisha akasema, wa kabla an adhkura hadhihi al-usul, kabla ya mimi kutaja misingi hii, wa ubayinuha bayanan shafian kafian, na kuibainisha ubainifu na utosha na wenye kuponya, insha Allah ta'ala, akulu, anaanza kubainisha, anasema allati nad'u ilaiha, haa mukaddima kabla ya kubainisha mana, allati nad'u ilaiha, hakika kile ambacho tunacholingania kwacho, laisat kaljamaati alislamiyati alhizbiyati almawjudati alana, yani dawa yetu sisi masalaf lazima watu wajue, sio kama dawa za vikundi vya Kiislamu vya kihizbi, vikundi vya kibida. Sisi hatulingani dawa ya tablighi, wala tulingani dawa ya ibadhi, wala tulingani dawa ya kisufi, wala dawa ya ikhwan almuslimin, wala dawa ya Daesh, wala hatulingani dawa ya al-shabab, al-qaida na makundi mengine mapotovu yanayofanana na hayo ambayo sasa hivi yapo, ila dawa zao na wanalingania kivyao. Dawa yetu sisi iko mbali kabisa na vikundi hivyo. Hili lazima lifahamike kabla hata kuitaja ile misingi, lazima tufahamike kwamba sisi dawa yetu ipo mbali kabisa na dawa za makundi haya ya Kiislamu. Na tunaita ya Kiislamu kwa sababu kweli ni ya Kiislamu, lakini ameacha mwongozo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawa yetu imetofautiana na watu hao. Tunasema maneno haya kwa kinywa kipana. Iz inna salafiyata hiya jamaa almuslimin, kwani salafia ndiyo jamaa ya Waislamu. Fakullu man itakada alaqidata salafia, kila yule ambaye aliyeitakidi itikadi ya kisalaf, waltazamaha, na akajilazimisha na itikadi hiyo, fi waqihi, katika hali yake ile ambayo anaishi nayo, fi waqihi, katika hali yake ile ambayo anaishi nayo, maana hali ya kawaida ambayo siku zote mtu anaishi. Hapa kuna mulahadha, kuna watu wanayagawa maisha yao mara mbili mpaka mara tatu. Mathalan, mtu atakuwa anasimisha na manhaj msikitini, lakini akiwa kazini kwake wanamkuta mtu yule manhaj ameiweka ndani ya briefcase, na yeye amebaki ni mtu mwingine kulingana na kazi yake inavyomtuma. Kadhalika hata wafanya biashara, ni mtu wa dini na anafuata manhaj na sunna akiwa markaz, lakini akiwa kwenye biashara zake mambo yanakwenda kama kawaida, shughuli za riba, shughuli za rushwa, na wakati mwingine mpaka shirki inaingia katika biashara yake. Sasa manhaj salafia, yeyote atakayetakidi itikadi hiyo, na akawa amejipamba kwa kujilazimisha nayo, fi waqi'i, katika waqi'i ni maisha yako ya kawaida, nyumbani kwako manhaji, ifanye kazi, kazini kwako, ofisini kwako, dukani kwako, shambani kwako, ukiwa unatembea barabarani, ukiwa kwenye vijiwe vyako na kahawa zako, hukatazwi kukaa na wenzako kubadilishana mawazo, lakini yale mawazo yaendane sambamba na dini yako ambayo ndio unayo jinasibisha nayo. Sasa yule ambaye atakijinasibisha na itikadi ya manhaj katika hali yake yote, fa huwa salafiyun, huyo ndio nani? Hiyo ndio salafi. Nini maana ya maneno ya Sheikh? Nini maana ya maneno ya Sheikh? Maana ya maneno ya Sheikh ni kwamba yule ambaye anakuwa anageuka, anakuwa mutalawin, akiwa huko ana manhaj, akiwa huko inamshinda, huyo laisa bisalafi. Huyo sio nani? Sio salafi. La nufariku baina ahadi wa ahadi. Sheikh anasema sisi hatofautishi baina ya mmoja, mtu mmoja mmoja. Tofautishi baina ya mtu mmoja mmoja. Walaisa lana irtibatu bi ghairi urati umurina min hukami na ulama. Na sisi hatuna mafungamano na wasiokuwa viongozi wetu, min hukami wa ulama, viongozi katika watawala wa kisiasa na viongozi katika wanawachuoni. Masalafu tutakuta kukitokea mfarakano, wao mafungamano yao yanaendana sambamba na kile ambacho walichokuwa wanakitazama viongozi wao, kwa sababu tunalinda amani na watu kukaa na fikra zinazokhalifiana na viongozi na watawala. Jambo hili moja kwa moja linakwenda kuvunja nini? Kuvunja amani. Na amani kwetu sisi ni bora kuliko kitu chochote, kwa maana kila lililokuwa la kheri litafanyika eneo ambalo amani imetawala. Kwa ukiona mtu yoyote amekuwa katika masala fulani, masala ambayo imezuka katika wakati huo, akawa katika masala hiyo kuna kundi linalo isema vibaya serikali mathalan na viongozi wake, na kuna kundi linalo support serikali na viongozi wake, basi hapo utamkuta salafi moja kwa moja yupo katika kundi ambalo linasema vizuri serikali na viongozi wake. Hata kama itakuwa ni katika maneno ya upuuzi, maneno ya utani, basi maneno yake yatakuwa yanalenga kutetea ile serikali na viongozi. Hii ndio itikadi na ndio msimamo wa ahlu sunnati wal jamaa, wale ambao wanaofuata manhaji ya wema waliotangulia. Na jambo hili halitakiwi mtu kuweka utani. Ifahamike kwamba manhaji yetu ipo hivi. Halitakiwi mtu kuleta mzaha. Hata kama umekaa katika kundi na watu ukataka kutania, basi utani wako usiwe upande wa kuibeza na kuikosoa serikali alanan, kwa sababu katika mafundisho tuliofundishwa na Mtume Muhammad SAW kwamba viongozi wa serikali, viongozi wa daula, huwa hawasemwi na hawakosolewi hadharani, kwa sababu jambo hilo linakhalifiana moja kwa moja na mafundisho ya Allah na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa sisi hatuna mafungamano kabisa na watu ambao wanasimama kwenye vyombo vya habari kuisema vibaya serikali, kumsema rais vibaya, kuwasema wasaidizi wa rais vibaya na mambo ambayo yanayofanana na hayo. Sawa, yatakuwa ni katika mambo ya maendeleo au si katika mambo ya maendeleo, sisi tunaamini kwamba kile ambacho watakachokuwa wamekiashiria serikali kuanzia rais na wasaidizi wake, hicho ndio ndani yake kutakuwa na maslaha. Sawa, maslahi hayo tutaiona, tutayaona kwa macho au hatutayaona kwa macho. Allah alipomweka kiongozi, basi alimwekea na ngao na kinga, kama alivyosema Mtume SAW, innama ju'ila al-imamu junna, kwamba hakika imam, raisi, mfalme, amir, amefanya kuwa ndio ngao ya wale wafuasi wake ambao anao watawala. Hii lazima ifahamike, na kwamba ndio manhaji yetu, na mtu yoyote ambaye atakuwa na hali fulani ya kutaka kukosoa hili na kulipinga hili, basi afahamu mtu huyo amekhalifiana na manhaji yetu ambayo tunayoifuata na ambayo tunayoilingania. Wala hanu la nukhfi shay'a mimma indana, sisi hatuna nidhamu ya siri kama walivyokuwa makundi mengine ya kihizbi kama vile Ikhwani, kama vile Hizbu Tahariri na mfano wake. Hatuna siria mamkuta, mambo yetu yote yako wazi, mtu yote anayetaka akija hapo hapo siku hiyo hiyo atujua. La nukhfi shay'an mimma indana, hatufichi chochote katika tulichokuwa nacho au yale tunayoyalingania. Bal ma nahnu alayhi mudawwanun fil kutub, basi bali mambo yetu tuliyokuwa nayo sisi yameandikwa wazi katika vitabu. Masmu'un fil ashrita, yamesikika na yanasikika katika cassette na vyombo vya habari. Ukienda kwenye YouTube utakuta maneno yetu tunaweka wazi, na hii ni kwa sababu baadhi ya jamaat kama vile Ikhwanul Muslimun, kadhalika Hizbu Tahariri na wengineo, akina Daesh na Al-Shabab na wengineo, hawa wana nidhamu ya kufanya siri katika baadhi ya nyakati. Huwa wanakaa wakifanya vikao vya siri kwa ajili ya kutaka kuendeleza manhaji yao. Sisi hatuna vikao vya siri, kila kitu tunakiweka wazi, kwa sababu hakuna siri katika dawa tu salafia. Mtume sallallahu alayhi wasallam dawa yake ilikuwa wazi, na sisi dawa yetu namfuata Mtume, dawa yetu ipo wazi. Wala tanzima siwa tanzimi walii al-amr, na wala hatuna mpango kazi wowote kinyume na mpango kazi ambao anauendesha kiongozi wa serikali. Ule mpango kazi ambao tukakuwa unalenga maendeleo, afya, miundombinu na mfano wake, hayo ndiyo ambayo sisi tunasapoti na tuko nyuma yake na kuyatia nguvu. Ama mengine hayo si katika manhaji yetu. Kisha akasema shekhe katika kutanabahisha, kabla ya kutaja misingi al-sunna al-jamaa, misingi ya salafu salih, wanara al-irtibata bi-ulamai salafi amran daruria, nasi pia katika manhaji yetu tunaamini kwamba kufungamana na wanawachuoni wa kisalafi wema waliotangulia na wa sasa, amran daruria, jambo hilo ni jambo la lazima. ويمثلهم في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية رحمه الله نا يمثلهم في القرون المتأخرة نا أمباي أنا ووكيليشا هاو أنا وشوني وكسلفي katika hizi karne zetu za sasa zilizochelewa ni أئمة الدعوة النجدية, ni viongozi, ni wale maimamu na wana wachuoni waliokuwa wanalingania ile dawa ya Najd. Nikisema dawa ya Najd tunakusudia dawa iliyoanzishwa na al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, ambaye aliyezaliwa mwaka wa 1115 hijiria katika maeneo ya Najd huko, na akawa amefanya kazi ya dawa kuanzia Najd kuelekea mashariki, kuelekea magharibi na kaskazini yake, kadhalika pia kusini mpaka kuelekea maeneo ya Hijaz, Makka na Madina na maeneo yake. Akawa amefanikiwa Sheikh kufanikiwa kusimamisha Daulatu Saudiyatul Ula akishirikiana na al-Imam Muhammad ibn Saudi rahimahullahu ta'ala, mpaka kufikia mwaka wa 1157 ad-daulatu as-saudiyatul ula ikawa imeweza kusimama. Dawa hii imeanzia maeneo ya huko Najd, ukikusanya vitongoji vyake au miji yake iliyokuwa jirani kama Huyaina, kadhalika miji ya Ahsa, kadhalika na miji ya Riyadh, kadhalika na sehemu zinginezo ambazo katika maeneo haya, kina Sudeiri na sehemu zinginezo ambao katika maeneo haya ilipotengenezwa daula hii, zilipokusanywa miji hii ikawa imepata nguvu daula ya dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, na kuanza kufungua miji mingineyo kufika mpaka katika maeneo yanayopakana na Iraki katika upande wa juu, kadhalika katika upande wa mashariki, kadhalika katika maeneo ambayo yanayopakana na miji ya Sham, kadhalika wakashuka mpaka huku katika maeneo ya Hijaz, na kwa kukusanya miji yote hii ukawa ipatikana daula ya Almamlaka al-Arabia as-Saudia. Tangia wakati huo dawa hii ilipoanzishwa na kuasisiwa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kila walipokuja wanawachuoni waliungana na dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Kila aliyeathirika katika zama hizo na wale waliokuja baada yao waliunga dawa hii, na athari ya dawa hii ikawa imeenea kuanzia hapo mpaka kuendelea kuenea ulimwengu mzima. Mpaka sasa hivi dawa hii tunayoitoa hapa katika masjidi yetu, Masjid Uthman katika mkoa wa Kigoma, eneo ya hapa Gungu, dawa hii ni taathira ya dawa aliyoifanya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Chasema wanakhudhu al-ana min ulama'ina al-ma'rufina bis-sunna. Na sasa hivi sisi tunachukua elimu kutoka kwa wanawachuoni wetu al-ma'rufina, wenye kufahamika, bisunna, kwa sunna. Alladhina lam yatalattahu bi awdari al-bid'ah, ambao hawajachafuka na uchafu wa bid'ah, wa lam yatalabbasu bi shay'in min al-hawa, wala hawajachanganyika na mambo katika mambo ya matamanio, wa hum kusurun walillahi alhamdu wal minna. Na wanachuoni wetu wa sasa ni wengi, na sifa zote njema zilizokamilika na fadhila tunazirejesha kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kisha akawataja hapa kwa ufupi shekhe, akasema minhum ash-sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz wa ash-sheikh Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani wa ash-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wa ash-sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan wa ash-sheikh Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Ghudayyan wa ash-sheikh Salih ibn Abd al-Rahman al-Atram wa ash-sheikh عبد المحسن بن حمد العباد والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد والشيخ صالح بن محمد اللحيدان رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء. الله هرميه وليكفى na Allah wahifadhi waliokuwa hai. Hawa ni wachache katika wale mashekhe ambao sasa hivi tunachukua elimu kutoka kwao, na hawa ndio mashekhe wa manhaju salafi. Hawa ndio mashekhe wa manhaju salafi wa ghayruhum min ikhwanihim alulama man sara ala shakilati, na wengineo wasiokuwa wao katika ndugu zao wanaoshona wale ambao waliopita katika mipito yao. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, wa nahnu la na'taqidu fihim al-islam, sisi hatuitakidi kwa mashekhe hao kwamba wameepushwa na madhambi, bal hum basharun, bali wao ni binadamu, yajri alayhim ma yajri ala sa'iri al-bashar min al-khata' wan-nisyan, wanapitia au yanawapitia yale ambayo yanawapitia wengine katika viumbe katika makosa na kusahau. Wa nahnu na'tani bil ilm, na sisi ambacho tunachokitilia umuhimu, tunatilia umuhimu elimu. Haya maneno amesema Sheikh, na sisi kila siku tunayasema haya. Kama mtu huwezi kuwa manhaj, ndio manhaj salaf ndio manhaj yako, kisha ukawa kila baada ya sala unakunguta kanzu unaondoka unaacha darsa, haiwezekani. Wa khasatan durusi hizi ambazo zinafundishwa baina al-maghribi wal-isha, kama ni wafanyakazi saa 9 tayari ofisi zimefungwa, kama ni wafanyabiashara hakuna biashara za usiku, tayari tunakuwa tumeshafunga maduka na ofisi zetu za masokoni na maeneo mengine na mfano wake. Lakini utakuta dawa tangu walivyokuwa wanafanya dawa kina Sheikh Abdul Razzaq miaka 35 40 iliyopita na watu bado ni waumini, lakini durusi zinawapita, durusi zinawapita kushoto. Mtu huyo atakuwa kazi yake ni kusali na kuondoka, haathiriki na manhaj miaka nenda miaka rudi, bali kama ataathirika, ataathirika na baadhi ya maneno ambayo huenda anaweza kagusa mapungufu yake, akaanza kurudi nyuma katika baadhi ya khairi ambazo alizokuwa akizifanya, ambapo kufanya jambo hilo ni jambo baya, linakupelekea wewe badala ya kupanda daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unashuka daraja, mwisho wa siku unaiacha dini. Na kila mwanadamu anavyozidi kuendelea kuishi, anatakiwa ajikurubishe zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila siku inavyoondoka, basi na masiku yako kuishi duniani yanaondoka, na hakuna matendo baada ya kufa, bali matendo ambayo tutakayohesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni haya ambayo tunayafanya. Hasa Sheikh anasema sisi tunatilia sana umuhimu elimu, tunatumia nguvu kubwa kuwalazimisha watu wetu, kuwanasihi kwa upole na wakati mwingine kwa nguvu, kuwafanya wasome, kwa sababu wakisoma siku moja letu litakuwa moja, na wasiposoma tutakuwa tunatengeneza maadui ambao safari yetu haitofika, safari yetu haitokuwa na mafanikio. Kwa sababu katika dini, jambo ambalo analichukia sana Allah subhanahu wa ta'ala ni mujamala. Katika dini kunahitaji jambo liende moja kwa moja bila kupinda, na ukikana watu wasiosoma siku moja, unaweza ukafika sehemu ukamkuta yuko njiani, amekaa njiani na unataka kupita sehemu ambapo yeye amekaa, ikawa tayari kutatokea dosari. Kwa Sheikh anasema nahnu naatani bil ilm, sisi tunatilia umuhimu sana elimu, elimu ya kusikiliza au elimu ya kusoma, ili tukufahamu, tufahamu, na ili kama kuna mapungufu katika matendo yako, basi mapungufu yako yaondoke, ni lazima mtu ujilazimishe na hili. Unashtaghil, anasema nushghil anfusana bi talabihi, na tunazishughulisha nafsi zetu kwa kuitafuta elimu. Min haula il ulama, kutoka kwa hao wanaoshona ghairihim na wengineo, mimman kana ala shakilatihim, katika wale ambao walikuwa wanaendana sambamba na matendo yao. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, wa nahnu bihamdillah, na sisi kwa shukrani na sifa za Allah zilizokamilika. Kutubul hadith, vitabu vya hadithi, wanakra, na tunasoma bihamdillah, kwa shukrani za Allah na sifa zilizokamilika. Nakra kutubal hadith, tunasoma vitabu vya hadith. Kal ummahati sit, kama vile vitabu mama sita. Wa shuruhaha al-ma'ruf al-ma'rufa, kadhalika pia tunasoma sharhi zake zilizokuwa maaruf, yani sharh vitabu hivi sita ambao ni Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i na Sunan Tirmidhi. Tunasoma vitabu hivi na tunasoma sharhi zake. Wa kutuba tafsir, pia vile vile sisi masalaf tunasoma vitabu vya tafsir, Ibn Jarir, kama tafsiri ya Ibn Jarir, Walbaghawi, tafsiri ya Albaghawi, na Ibn Kathir, tafsiri ya Ibn Kathir, wa Ibn Sa'di, wa Ibn Sa'di, na tafsiri ya Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema wa naqra'u kutub al-aqaidi as-salafiyya, na sisi masalafi tunasoma vitabu vya itikadi ya kisalafi, ka kutubi sunnati umuman, kama vitabu vya sunna vyote kwa ujumla. Sunna al-Imam Ahmad, sunna al-Barbahari, Imam al-Lalakai, sunna Imam Abdullah ibn Ahmad, na vitabu vinginevyo. Kadhalika pia tunasoma kutubu tawhid, ka kitabu tawhid ibn Khuzaimah, wa kitabu tawhid li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kitabu tawhid ibn Manda, wa nakra saira kutubihi rahimahullah aidha, na tunasoma vitabu vingine vya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Haya, hivi vitabu tulivitaja ambavyo sisi tunavisoma ndio vitabu ambavyo tunaona ni mwiba kwa katika vituo vingine visivyokuwa vituo vya kisalafi. Au wewe sikuta kituo cha bid'a wanasoma kitu, wanakisoma kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wanasoma kitabu cha al-Imam al-Lalakai, wanasoma kitabu cha al-Imam al-Barbahari, wanasoma kitabu cha al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, wanasoma kitabu cha Ibn Khuzaima au Ibn Taymiyyah na wengineo katika a'imat ahli sunnati wal jamaa. Lakini ukija katika vituo vyetu utakuta vitabu hivyo ndivyo ambavyo tunavyo visoma mpaka leo hii. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, wa ulamai da'wati al-ana hum min ashra, asema hum man ashartu ilayhim qabla qalili, man ashartu ilayhim qabla qalili. Hapa nadhani chapa yangu au chapa zenu pia zitakuwa zimekosea. Faman ushir ba ilayhi sahih huwa man ashartu ilayhim qabla qalil. Sema na ulama ad-da'wa, na ulama wa da'wa salafia sasa hivi ni hawa ambao niliowaashiria, niliowaashiria kabla ya muda mfupi, ni hawa ambao niliowaashiria kabla ya muda mfupi, kama Sheikh Ibn Baz, Uthaymeen, Sheikh Albani, Sheikh Fawzani, Sheikh Abadi, Sheikh Luhaidani Al-Hudayani na wengineo katika masheikh Sheikh Abdul Aziz Alu Sheikh, ambao hawa ndio mashehe ambao sasa hivi waliokufa wamekufa kwa muda kidogo tu hapo, na ambao wako hai, wako hai na watu bado wanachukua elimu kutoka kwao. Mfano Sheikh Abadi rahimahullah amestopu kama miezi mitatu minne mitano iliyopita hapo nyuma kufundisha Madina. Vijana wengi walio soma Madina ndio shekhe wao mkuu ambao walikuwa wakichukua elimu kutoka kwake, na manhaji wamechukua kwao. Lakini wako wengine kama akina Sheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah, akina Sheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, na wengine akina Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah, na wengine wengi katika mashekhe wa kisalafi ambao watu wamechukua na wanaendelea kuchukua elimu kutoka kwao katika zama zetu, hizi. Kisha akasema wa naqra kutub al-fiqh, na sisi masalafi tunasoma vitabu vya fiqh. Fanahussu ala hifdhi zad, tunahimiza masalafi wahifadhi kitabu cha zad, nacho ni kitabu ambacho sisi hapa vijana wetu wanakihifadhi, wanakisoma kwa mistawa yote mitatu ambayo ni awal mutawasit na thani mutawasit na thalith mutawasit, kwa fusulu zote ngapi? Fusulu sita. Wanakuwa wamehifadhi kitabu cha Zadul Mustaqni kilichoandikwa na al-Sheikh Musa bin Ahmad al-Hajawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo anasema shekhe, tunahimiza masalafi hasa tulabil ilm wahifadhi zadi. Vijana ambao huwa mkiambiwa hifadhini zadi, mnahifadhi kwa vinyongo, mnahifadhi kwa uzito, mnasema ni ngumu sana kuhifadhi. Angalieni shekhe anasema kwamba ukitaka kuwa salaf unatakiwa uhifadhi kitabu hichi Zadul Mustaqni fi ikhtisari al-Muqni lil-Imam al-Sheikh Musa bin Ahmad al-Hajawi rahimahullahu ta'ala, ala sharti an ya'rif ad-dalil wa an yattabi, wa sharti kwamba salaf anatakiwa wakati anahifadhi vitabu afahamu dalili na aifate. Wala naiba man hafidha matnan fiqhiyan, na wala hatumti kasoro yule ambaye anahifadhi matni ya kitabu cha fiqhi, ala sharti an yanzura fi adillatihi, kwa sharti afahamu na aangalie katika dalili zake. Wa nahnu nubghidu ta'assuba wa nambudhu nabdhan kamila, wakati huo huo sisi tunachukua tunachukia mtu kutaasubi na madhhab, kusema mimi ni madhhabu ya Hanabila, mimi madhhabu ya Shafi'ia, mimi madhhabu ya Malikia au Hanafia, huku akiwa haangalii dalili kama atakachokisema Shafi ndio hicho hicho, hata kama kitakuwa kimekhalifiana dalili. Sisi manhaji salafi inakataa mambo haya. Ukifuata madhhab, basi ujitahidi kuchunga dalili. Pale ambapo dalili itakuwa imeachana na madhhab, basi wewe achana ile madhhab, nenda katika nini? Katika dalili. Na maneno ya aima hawa wanne ambao waliokuwa mashuhuri katika hizi madhhabu nne, yamekuwa ni khairu shahid, wote wamenukuliwa maneno yanaonyesha ya kwamba ikiwa maneno yao yatatofautiana na maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, basi maneno yao tuyachukue na tuyatupe ukutani na tuchukue maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Na yamenukuliwa maneno mashuhuri ya Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, Imamu Darul Hijra, anasema kullu minna yu'khadhu wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr, akiashiria kabri ya Mtume alayhi salatu wasalam. Sote sisi maneno yetu yanachukuliwa na yanarejeshwa, isipokuwa bwana mkubwa Mtume alayhi salatu wasalam aliziwa katika kaburi hili. Kisha akasema wanatani bin nahwi wasarfi, na sisi tunatilia muhimu sana somo la nahau ambao ndio msingi wa lugha ya Kiarabu, kadhalika pia tunatilia muhimu somo la sarf. Na haya maneno wasikie mahurafi, na hasa mahurafi waliopo katika mkoa wetu huu wa Kigoma, ambao hujitangaza na kujidai kwamba wao wanajua nahau, ambao nahau yenyewe inaishia katika kitabu cha kwanza na cha pili, naishia katika kitabu cha kwanza na cha pili, na kile cha tatu mwalimu kaweka wapi? Kaweka mfukoni cha kuja kumchapia mwanafunzi wake atakapotaka kumvunjia heshima. Kitabu cha kwanza na cha pili, na kusijia kitabu gani? Nahlu wadhi. Sisi tunasema kama wanafikiri kwamba tumeishia katika akida, tumeishia katika tauhidi, tumeishia katika fikhi na ilmu zinginezo kama tafsiri na mfano wake, basi wamepotea. Wajaribu waje waone ni namna gani hiyo nahau ilivyokwenda mpaka na yenyewe ikawa na madhhab ya watu wa Kufa na Basra na Hijazi, ilivyokwenda mpaka ikawa na aima akina Akhfash na Sibawayhi na wengineo, ambao hao wametofautiana katika masaili mbalimbali ambazo inawezekana si wao tu bali mashaikh zao wakubwa hawafahamu mambo kama haya. Kwa sisi tunasema katika manhaji yetu pia tunatilia umuhimu elimu ya nahwu, tunatilia umuhimu elimu ya sarf, bali tunatilia umuhimu elimu ya balagha kwa fani zake zote zilizomo ndani yake. Bali wanandhuru fi kutubil adabi, pia hupitia na kuangalia katika vitabu vya adab, vitabu vya mashairi wa shairi na vitabu vya mashairi. Kadhalika pia ukija kwa masalaf utakutana wabobea katika fani hiyo. Chakasema wanadu nasa ila islahi anfusihim bi islahi akaidihim wa akhlaqihim wa bil ijtihadi fil ibada. Pia fahamuni kwamba tunawaita watu, nadu nasa, tunawaita watu ila islahi anfusihim, katika kuzitengeneza nafsi zao. Sisi masalaf tukikuona moyo wako umeharibika, lazima tukuite tukunasihi. Na durusi zetu tunapokuwa tunapita tukapata nukta ambayo itatengeneza sehemu katika akhlaki za watu wetu, basi sehemu hiyo ni lazima tuiweke wazi na tuibainishe. Ukiwa una maradhi utasema wamenipangia, kwamba darasa hili limenihusu mimi. La hasha ya kalla, hivi ndivyo ambavyo tulivyo. Tukipita katika sehemu tunatakiwa kurekebisha, haturuki wala hatuvuki sehemu hiyo. Tutakaa kidogo kama sekunde mbili au tatu mpaka 10-15 kwa ajili ya kuweka wazi jambo hilo. Na ndio maana watu ambao wanafuata manhaji salafi huwezi ukawakuta hata siku moja wananungunika hovyo, sababu wanajua ukikaa katika darsa ni lazima darsa hilo litakugusa au litamgusa mwingine, na wakati mwingine darsa hili linaweza likamgusa hata yule ambaye anayeongea. Na yeye akipita katika sehemu hiyo anapita hivyo hivyo wazi, nafsi yake itakwenda kujirekebisha huko mbele baada ya kuwa sehemu hiyo imebaki wazi. Kwa nadu nasa ila islahi anfusihim, tunawalingania watu wazitengeneze nafsi zao, bi islahi akaidihim, kwa kutengeneza itikadi zao, wa akhlaqihim, na kutengeneza masala ya tabia zao. Maana humu akiwa mtu mshirikina humu, basi atasikia siku zote shirki inagongwa, shirki inapigwa, mpaka nafsi yake itasema acha niache shirki. Kadhalika pia akiwa ni mtu ambaye ana akhlaqi mbaya, labda hana muamala mzuri na familia yake na mke wake, anawatesa watoto wake, anamtesa mke wake, ana muamala mbaya na wale majirani zake pale karibu wanaomzunguka, basi tukipita sehemu hiyo ni lazima sehemu hiyo tuifafanue, tuiweke wazi, la Allah akaweka taufiki akabadilika. Wabili ijtihadi bil ibada, kadhalika pia tunawanasihi watu wetu wajitahidi kufanya ibada kwa wingi, ibada ya kusali, kadhalika pia kwa wale wenye uwezo ibada ya kutoa zaka, tunabobea sana katika kuwafafanulia watu, na kadhalika kuwahimiza watu ibada ya kwenda kufanya ibada ya hija, tunabobea sana katika kuwahimiza watu ibada hizo. Kadhalika pia tunawaambia watu wafanye ibada ya kufunga Jumatatu na Alhamisi, sunan mbalimbali. Katika mambo kama hayo hatupiti hivi hivi, tukifika sehemu tunasimama, tunawahimiza watu wetu kufanya ibada tofauti tofauti. Shakasema wanahusu ala tatbiki sunan, pia tunahimiza watu watabikishe sunna. Kama wananyoa ndevu tunawaambia hapana, msinyoe, achieni ndevu, kwa sababu ndiyo maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kama wanavaa nguo ndefu bi maana zinafunika fundo mbili, naambia hapana, mnakhalifiana kwa kuvaa nguo ndefu na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na mfano wa mambo mengine mengi ambayo yanakhalifiana na sunna za Mtume alayhi salatu wasallam. Wanushajia ala ihyaiha, na tunawashajiisha watu wazihuishe sunna za Mtume sallam. Wanaatakidu, na sisi ahlu sunna masalaf tunaitakidi, anna man saa ila ijadi salafiyati hizbiya, kwamba yoyote ambaye anejitahidi kutengeneza salafia ya makundi, yani salafia ya kihizbi, kwamba salafi lakini jihadia, salafi lakini tablighi, salafi lakini ikhwani, salafi lakini wakati huo huo anakuwa sufi, anakuwa wakati huo huo analingania manhaj na ayupo pamoja na watu wa manhaj, lakini wakati huo huo tunamkuta anatoka na matablighi, anawatetea matablighi. Sisi tunasema hivi, mtu yoyote anayejitahidi kufanya hivi ala namatil jamaati alhizbiyya, katika mrengo wa kutengeneza makundi ya kihizbi almaujudat, yaliopo sasa hivi ambayo tunayataja mara kwa mara. Sasa kuna watu ukitaja tablighi umsikia unamwona kifua kimevimba, uso unabadilika, anaumia. Anaona, kwa nini unataja matablighi? Ukitaja wanaharakati anaumia. Anaona, kwa nini unataja wanaharakati? Kwa sababu ndio manhaji yake, na wakati huo huo tuko naye akitusapoti na tuko naye katika vituo vyetu ma ila dhalik. Tunasema hivi kwamba mtu wa aina hiyo faqad akhtaa, atakuwa amekosea, wa anna na minhu bara, na kwamba sisi tumejitenga naye. Afahamu wakati huo atakuwa yeye yuko na matablighi, yeye yuko na wanaharakati, na sisi na yeye ni baina al-mashriq wa madha, baina al-mashriq wal maghrib, baina mashriq na maghrib. Tufahamu jambo hilo ili tusifikie wakati tukachanganya asali na sumu. Tukichanganya asali na sumu siku zote asali hii itakuja kutuzuru. Kisha kamaliza shekhe akasema, haya maneno ni maneno ya shekhe jamani, mimi nayasoma tu. Kisha shekhe akamaliza akasema, fahadha jumlatu manahnu alayhi, asema huu ndio ujumla wa yale ambayo tuliokuwa nayo sisi masalafu. Nasalullaha ta'ala ayusaddidana, tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye kuwa ni wenye kupatia katika msimamo huu, wa ayu ayidana, na atupe nguvu, wa ayamfana, na atunufaishe, wa ayamfabina, na atunufaishe sisi kwa sababu ya kufata njia hiyo, innahu waliyu dhalik, haka Allah yeye ndio muweza wa jambo hilo, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kutawalia jambo hilo, walqadiru alayhi, na anayeweza jambo hilo, wa huwa wa hadha huwa tafsilu usulina au tafsilu baadhiha. Asema huu ndio ufafanuzi na upambanuzi wa misingi yetu, misingi al-sunna wal jamaa, au tunaweza tukasema ndio baadhi ya upambanuzi wa misingi yetu ya al-sunna wal jamaa salafu saleh. Kwa hiyo basi, ukiwa wewe unasikiliza darsa hili kisha ukaona kuna kakasoro kidogo katika haya maneno, basi ujue wewe huo msingi wa kasoro yako ndio msingi wa kukhalifiana na hii manhaj, na haraka mnaondoke, usifananishe na manhaji hii, au rekebisha kasoro hiyo katika msingi huo ili uweze kuivaa moja kwa moja manhaj, ili usiwe nusu upande wa mwili wako na sura yako umebeba hizbia, na nusu upande wa sura yako na mwili wako umebeba manhaji as-salaf. Kwa leo tutaishia hapa, nitakuombeni muwe na muda wa maswali kutokana na haya ambayo tulioeleza, ili ufafanuzi mwingi kwa urefu upatikane katika maswali, na tukija kuendelea katika darasa lijalo biidhnillah tuanze na msingi wa kwanza ambao utakuwa unaelezea al-ihtimam wal inayatu bi talabi al-ilmi shar'i wa tafaqquhi fi din. Kwa msingi wa kwanza ni kutilia umuhimu jambo zima la kutafuta ilmu ya kisheria na kujifunza dini ya Kiislam. Wallahu alam, sallallahu wasallam baraka bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.